Murmuri. Benvinguts una setmana més al nostre Murmuri. Al llarg d'aquesta hora us acompanyarem Carlos Cecano des de la producció, Marc Augé al control tècnic i Patrícia Palomino qui us parla. I ja sabeu que teniu les portes obertes a la nostra cita setmanal, ja sigui a través de Ràdio Tiana, de Ràdio Caldes, Ràdio Silenci o també de la immensitat del món d'internet a través del nostre blog murmuri.blogia.com o Scanner FM. Comencem avui amb Kingdom of Rust, el nou disc dels Doves. I és que ja fa mesos que s'estan fent especulacions de quina serà la data de sortida del nou àlbum dels de Manchester. El lapsus de temps entre disc i disc s'ha anat allargant progressivament i ja han passat 4 anys des de que es va editar Som Cidis. Sembla que ja podem afirmar que el nou disc sortirà el proper mes d'abril, però a través del web del grup ja podem sentir el tema titulat Jetstream, una tornada al seu passat electrònic. Tall machine. Murmuri, amb Patrícia Palomino. I continuem amb el que serà el segon disc de The Whitest Boy Alive, el projecte paral·lel del cantant del duo noruec King of Convenience. Després de deixar el grup, Erle Oye es va convertir en un disc jockey força popular i tot seguit va formar part d'un altre grup de rock, aquest que es diu El Noi Viu Més Blanc. Va néixer a Berlín amb la intenció de fer música electrònica, però a poc va tirar cap a un pop elèctric i una mica energètic. Com que ningú va fer cap esforç per redreçar el projecte, ara en cap de les seves cançons hi ha ritmes pregravats. Un avançament del que podrem sentir en aquest nou àlbum es titula Island. Thank you. I continuem amb Jou Crepúsculo, teclista del grup barceloní Taràntula i amb el seu segon disc en solitari, Supercrepus. Aquest àlbum va editar a finals del 2008 i l'ha convertit en una de les veus destacades de l'escena de música independent de la capital catalana gràcies al seu tecnopop de baixa fidelitat. Supercrepus conté una hora de música repartida en una vintena de cançons, uns temes que ens remeten a l'esperit irònic i lúdic de l'anomenada movida madrilenya. David Rodríguez, Jordi Irízar o membres de Telemàticos i d'Internet 2 participen en aquestes cançons que també inclouen una versió de No m'acostumbro, un tema de l'último de la fila. Aquest disc, com tots els llançaments del segell Producciones Dorades, es pot descarregar de franc al web de l'artista o de la discogràfica. Nosaltres n'escoltem La canción de tu vida. Para l'orella i escolta el murmuri. Aquest dissabte 7 de febrer el grup de Barcelona Ultra Playback presentarà el seu segon disc titulat Por fin ricos y famosos. El concert serà a la seva sala habitual, la Sala Bicult de Barcelona, per recordar les 18 setmanes consecutives que hi van actuar amb el seu anterior àlbum. Abans, però, presentem alguns dels seus nous temes, el murmuri d'aquesta setmana, saludant a Wei i Miranda. Benvinguts al nostre programa. Hola, què tal? Hola, què tal? Com estem? Bé, molt bé. I això de preparar... Us anava a preguntar si ja està preparat el concert, però vosaltres no sé si amb tant rodatge que porteu en tema concerts us heu de preparar massa amb aquests nous temes. Bueno, això sempre ens agrada, no? L'emoció de l'últim minut d'estudiar el dia abans de l'examen. Sí? És emocionant. I a més estem preparant coses diferents. Hem canviat una mica el format. Ho deixem com a sorpresa pel dia del concert, qui vulgui venir. Molt bé. Ja s'ho trobaran. Home, si més no, hem de recomanar que a veure Ultra Playback en directe, perquè jo que us he vist com 3 o 4 vegades, cada concert és una mica diferent, i a més que a banda de la música, doncs és tot un espectacle. Suposo que ho penseu així, no? Ho penseu com una aportació més que les cançons, no? Bé, sí. Bueno, nosaltres també intentem fer una mica de teatrillo, assagem passos i bueno, una mica treure-li més suc a les lletres de les cançons, amb balls i amb coses. I bé, és la nostra posada en escena. Però la posada en escena no canvia, és a dir, Capità Minifalda, les noies i tot plegat estarà per allà, no? Estarem tots, potser algun més i tot. Ah, més gent. Hi ha alguna sorpresa, sí, no volem donar més pistes. Bueno, el so d'aquest disc és una mica més dur i llavors posem més elements, no? I sona més contundent encara. Bé, és obligat a fer referència al títol d'aquest nou disc, perquè Por fin ricos y famosos, us faré la pregunta típica que us faran mil cops, que és que ja sou rics i famosos amb aquest segon disc. Evidentment, sí. Bueno, hem estat 4 anys amb el Minifalda Scratch, fins que hem tret aquest Por fin ricos y famosos. Són 4 anys que hem tocat a tot arreu, hem quedat finalistes de concursos, hem sortit a la tele, hem sortit a pel·lícules i hem fet mil concerts i, bueno, és un concepte de riquesa i fama que no és el que estem habituals, no estem acostumats, però sí que ens sentim així. Però 4 anys tocant les mateixes cançons, ja teníeu ganes de renovar? Bueno, diguéssim que el dia següent d'haver gravat el Minifalda Scratch ja estàvem fent cançons per aquest disc. O sigui que en realitat han sigut 4 anys tocant les cançons d'aquest disc, del Por fin ricos y famosos. Clar, perquè hi ha algunes que després d'aquí una miqueta escoltarem una de les cançons que en directe s'han pogut sentir doncs, fa ja molt de temps i que segurament molta gent us reconeix perquè sí que és veritat que Ultra Playback teniu una onada de fans que un cop us han vist un cop en directe, doncs sí que teniu, suposo que l'avantatge de captar el públic, no? De saber cridar aquesta atenció, no? Sí, bé, és un fet nostre. No? La gent quan en ve als concerts mai es queda indiferent, no? Sí. I la primera vegada potser sobta perquè no entén de què va el rotllo, però la segona vegada quan ve i s'ha begut 2 copes, doncs és com un fan boig, no? perquè la recomanació és que es deixin portar una mica, no? Sense dubte. Absolutament, sí. O sigui, no anar al típic concert que... I a més quan parlem de qüestions indie, que aquest en principi és un programa que denominem aquesta etiqueta d'indie, doncs la gent potser que anem als concerts habituals és allò que mous una mica el peu o que sí. És molt més estàtic en Ultra Playback, res d'això. No, nosaltres, bueno, el baixista, el Roger, sempre ens diu que ell havia tocat amb molts grups indies i que quan acabava els concerts els amics li venien i li deien muy bien, chaval, has tocado muy bien, i ell se sentia allà amb el baix una mica com la seva soledat i els acords típics de pop i tota aquesta onada i halo de pop. I quan va arribar Ultra Playback, doncs es va deixar portar i va veure que la resposta del públic i la seva era totalment diferent, no? Als grups de pop típics, no? I això és una mica el que intentem transmetre, que la gent es deixi portar, que vibri, que balli... Que saltin. I que es deixin de pressurigis, no? Perquè la qüestió dels prejudicis és una qüestió que no sé si estaríeu d'acord, però està molt present en tota aquesta onada de l'indie que en els últims anys ha anat creixent i creixent i que sembla que aquells que estan dins del món de l'indie doncs, poden catalogar què és bona música i què no ho és o què és el que s'ha de fer per ser bon músic. Això agrada molt de fer. No? Sí. De les lletres que ponen de profundes o no profundes, que jo també ho dic, que jo també en aquest programa també moltes vegades dic aquella lletra profunda i tal, no? Però que és veritat que a vegades ens hem de deixar portar una mica, no? d'uns tabús o unes barreres mentals que suposo que a vosaltres, a fer les crítiques, us hauran dit moltes coses, no? Sí, bueno... Hem sentit de tot, sí. Jo, el primer disc, el Minifalda Scratch, va ser un disc que quasi ningú se'l va prendre en sèrio. I era molt tubet, era molt electropop, i era com el típic grup que potser només treien un disc i ja està, no? Era... Però més aviat com una broma. Era com una broma, però realment, si l'arribes a entendre, és un disc que té moltes coses, no? Potser és un tercer o un quart disc d'un grup, en comptes d'un primer. En canvi, en aquest li volíem donar un tractament perquè vam detectar que la gent no ens prenia en sèrio, no? Molta gent no ens prenia en sèrio. i ja hem rebut inputs de, hòstia, ultra playback, esto no era una broma, no? I bueno, escoltes el disc i sona molt compacte i no té res a veure amb l'anterior, però nosaltres som el que érem i som això també, vull dir, potser el tercer disc és una altra història diferent, no? No ens encasillarem amb cap estil. Però això que no us prenguessin en sèrio, han sortit ressenyes a moltes revistes com d'elles prestigioses, doncs ja sabem com la Rock Deluxe, no? Que aquí hi ha una mica de tendència, doncs us han deixat bé, no? En alguna ocasió. Per tant, això de que no us prenguessin en sèrio suposo que molesta, no? Quan tu hi poses allà... Bueno... No us importa massa. La crítica? Bueno, no gaire. No gaire? Ens ho passem molt bé. Realment ho fem perquè ens ho passem molt bé. Jo crec que el 6... disfrutem moltíssim i hem rebut de tot, crítiques molt bones, crítiques molt dolentes, jo tinc amics que els encanta, tinc amics que no em fan ni un comentari mai d'aquest grup, com si no existís, i a mi em semblen bé totes les opcions. Nosaltres ens ho passem també, que ens és igual absolutament. Doncs va, sí. Que Rock Deluxe o Mundo Sonoro sigui, no? O tal periodista o tal altre tingui una opinió, em sembla estupenda. Doncs sentim, si us sembla, una mostra del que podran veure en directe. Sentir inseguro tu concepto del lado oscuro. Me dejaste tirado en un desierto olvidado. No estuviste en mi comunión ni en mi graduación. Mamá, mamá, mom, quiero venganza. Ayúdame, Obi-Wan, eres mi única esperanza. No te imaginas lo hermoso que es el reverso tenebroso. I també hem de parlar sobre com podem aconseguir aquest disc, o en quin format o en quin suport hem d'aconseguir aquest disc d'Ultra Playback, perquè doncs, val la pena comentar-ho. Explica-nos una mica com l'opció que heu decidit. Bé, bueno, hem fet una aposta diferent. En comptes de treure el típic CD, doncs hem tret un USB. És una pulsera USB, concretament. Hi ha 6 colors diferents. De moment hem fet una tirada de 300 pulseres, que segurament, bueno, De fet, les regalarem amb l'entrada, o sigui, pagaràs 8 euros i tindràs una pulsera i podràs veure els Ultra Playback. I té un contingut molt xulo, ens hem currat amb un company, el Ramon, una presentació en flash i uns jocs i unes coses dins que espero que agradin molt a la gent. Doncs és que suposo que aquesta renovació de suports en el qual podem trobar la música és clau, no? Perquè doncs sí que és veritat que en els últims temps, doncs que si a iTunes, no? Doncs comprem la música per internet o no, les discogràfiques s'estan tirant dels cabells, què fem? I vosaltres què en penseu d'això? Bueno, està clar que la indústria està canviant. Vull dir, això era evident. Nosaltres el que hem volgut fer és buscar la nostra aposta. Encara no s'ha definit un estàndard clar de cap a on anirà i què s'emportarà al mercat, o si n'hi haurà de mercat, perquè aquesta és una altra cosa, no està clar. I, bueno, nosaltres hem fet la nostra aposta, ens ha semblat, si més no, divertida, original, i, bueno, esperem que agradi i que pugui arribar a tothom, perquè, clar, t'obliga a tenir un ordinador, a tenir una connexió de vegades, no? Per accedir a internet, però bueno, creiem que està bastant estandarditzat. Perquè en l'últim disc, en el primer disc, que es podien descarregar les vostres cançons a través de la pàgina web. Per tant, dedueixo que això dels drets d'autor i de restringir allò molt bé, doncs perquè no surtin les cançons, no ho teniu massa en compte. Bueno, nosaltres no estem subscrits a les GAE, estem... tenim una llicència Creative Commons, la qual tu pots agafar lliurement les nostres cançons, descarregar-les, modificar-les, mentre citis a l'autor. Bueno, bàsicament és això, no? De fet, és el primer disc sota la llicència Creative Commons que va sortir a Espanya. Una cosa que no ha tingut molt de bombo, però cal dir-ho. Llavors, amb aquest disc també posarem les cançons gratuïtament a internet, perquè pensem que tot el que més és tonteria, no? Vull dir que... Si no les posem nosaltres, el dia següent les posarà algú. Llavors ens marquem aquest tanto cap als fans i cap a tota la gent que ens vulgui descobrir. I no pensem fer diners d'aquesta manera, a no ser que hi hagi un boom i et colin amb un anunci o et colin amb el que sigui, que pot ser, perquè aquest disc també és molt publicitari. Però és una cosa per respecte a nosaltres mateixos, no? El fet de poder ensenyar la nostra música lliurement. Però tot i així, ara deies, encara que ens colin en un anunci, hi ha molts grups que els han colat en anuncis, en bandes sonores, i que tot i així no han deixat les seves feines paral·leles perquè no confien en que la música els hi doni de menjar. Això de que no hi hagin les discogràfiques al darrere, que són els que donen els diners o compren els artistes, està fent que no hi hagin músics realment que s'hi dediquin només a la música? Bueno, aviam, jo trobo que... Jo ja m'he acostumat a viure... com a músic, amb la meva feina. Vull dir que penso que pots fer moltes coses a la vida, no? No només ser músic, ho trobaria ridícul, també. Yeah. La situació ha canviat, i és la que és. I ja està, no hi ha més. Qui pugui viure de la música, pues, felicitats. Sí. Nosaltres també, bueno, jo considero que vivim d'alguna manera, sí, vivim de la música. Perquè, bueno, tenim ingressos a partir de la música. Potser amb Ultraplay o menys, però pues, també toquem amb Morfila, també toquem amb més gent, i bueno, vas fent, no? Jo crec que l'estàndard de... Per això és la gràcia, no? De Por fin, ricos y famosos. Aquest estàndard que tothom vol té el cap, s'ha esvaït. Però és una mica, deu ser una mica complicat de compaginar segons amb quines feines, perquè això d'estar dijous a un dijous, per exemple, a la Sala Bicul, fins no sé quina hora, tocant les cançons de vostres discos, muntant la festa, suposo que després del concert no te'n vas a dormir, perquè amb aquella adrenalina és impossible, i el dia següent que t'hagi de despertar a les 8, home, bueno, no sé si hi ha algun cas dins del grup. La música realment és l'art de combinar horaris. Bàsicament és això. És a dir, assaig a les 5, a les 7 tinc assaig amb els altres, el dia següent, si tinc una mica de sort, a les 8 de la tarda tinc una gravació. Sí. Pel matí no puc anar a treballar perquè ens hem d'anar a Almeria a tocar i, bueno, això és tenir molta mà, tenir bones feines, on t'estimin molt i acceptin que ets músic i bueno... Però no, saber-ho portar. Sí, digues. Jo també penso que és una mica... A mi el que m'agrada és sentir-me superheroi, no? Des de sempre que he llegit còmics, i és una mica com... Entres en una cabina, et canvies ràpidament i sí. Ets Superman. I clar. Llavors és el que passa a Ultra Playback, que som superherois, no? I és aquest fet de la nostra doble vida. De vegades arribes a feines que t'accepten més pel fet de ser músic i de vegades no t'accepten gens i et fan fora. Però... Però bueno, i després d'escoltar Ultra Playback els temes, molta gent no entén res, i menys els jefes, això està clar. Però bueno, això és la vida. Vull dir, tu tens un somni, una afició, digue-li com vulguis, i has de ser conseqüent, no? Però en el vostre cas aquest tema d'un superheroi o de tenir una vida paral·lela és encara més destacable que en un altre músic, perquè el vostre sí que són personatges, no?, els que trobem a sobre de l'escenari. Mm. Deu ser una mica impactant per, no sé si pel guitarrista, no sé sí, si sí, portes... A mi m'ho han dit. Allò de dir, ostres, de veritat... És el mateix que a les 10 del matí, clar. Sí, sóc jo. Però deu sorprendre, no?, moltíssim. Sí, bueno... Sobretot perquè, al cap i a la fi, no deixa de ser una cosa teatral. Aleshores, surts a l'escenari, tens el teu paper, pots ser tu mateix, però realment ho estàs accentuant tot molt. Sí. I, bueno, depèn de cadascú. Jo, per exemple, a la feina soc un noi molt tranquil i hi ha gent que m'ha vist i no entenia res. Vull dir, però tu ets el mateix que... Sí, sí, sóc jo. Però no m'ho havies dit. Bueno, no m'ho havies preguntat. En el fons... La música està plena de personatges que se'ls ha menjat a l'ego, no? Pues, segurament Mick Jagger no era així quan va començar, ni Madonna ni ningú, no? Esperem. I llavors, al cap i a la fi, doncs, s'han tornat ells mateixos a base d'alimentar el seu ego, no? I nosaltres ens en riem una miqueta d'això, també. No sé si us estalvieu en psicòlegs, perquè això de poder expressar-te lliurement a sobre un escenari, molta gent seria una teràpia important, o seria per descarregar allò, descarrega bé, eh? Segurament sí que ens estem estalviant bastant. No, Déu-n'hi-do. I també el públic, com dèiem abans, no? que sí, també sí, sí. Es transmet. És teràpia per tothom. Sí, sí, sí, sí. Parlem una mica de les lletres. Qui escriuen aquestes lletres? Qui té aquesta imaginació com per escriure sobre els temes aquests que ens porteu amb les cançons? Depèn. El capitán i jo som bastant lletristes i després entre tots retoquem. Liz i Aida també han fet. Liz i Aida han fet coses i després inclús... Eduardo Infante, que és un pintor, que és el que va fer la primera portada i ha fet també aquesta portada, bueno, la portada que es veurà dins de l'USB, i també ens dona un cop de mà. I bueno, també hi ha un fet que és que tothom, quan coneix el grup, ve i et diu: hòstia, se m'ha ocorrido una tonteria que podria ser una canció per al playback, no? Ni t'imagines la de cançons que han començat com amb una tonteria. Sí, però... Home, és que hi ha alguns hits que han d'haver començat com una tonteria, sí, sí, sí. No? Sí, però en el fons no són tanta tonteria. Clar, clar. Vull dir, quan tu estàs dient ja nadie baila, todo el mundo es DJ, sí. És una gran reflexió, en el fons, però pot ser una tonteria, també, no? O me moles, me molo, me immolo, pues és una cançó d'amor, no? I de patiment, vull dir que en el fons tot té la seva doble volta, a Ultra Playback, i no ens passem amb xurrades, podríem ser més petardos i tal, però no... Home, hi ha... Teníeu una cançó doncs, dedicada, bé, no, suposo que també era una conya interna, a aquell caçador de cocodrils que va morir, la cançó la vau fer abans, suposo. Sí, sí, però clar, no sé si és un impacte en el moment que tu tens una conya interna, que arribes a fer cançó, que és una cançó que se sentia moltíssim, o sigui, és una cançó que va arribar a la gent, no? I que després tens aquella notícia, no sé si tens ganes de continuar amb la conya o no, fa una mica de cosa... Va ser un cop dur, la mort de Steve Irwin va ser dur. Bueno, sobretot pels que creiem en ell com a personatge i per Ultra Playback en general, no? Perquè, bueno, nosaltres fèiem votacions a meitat del concert, aviam qui estava a favor i en contra de Steve. Sí. I realment, a part d'això, tothom el coneixia, o sigui, era una persona popular i era un mite dels documentals d'animals. I ja, quan va morir, doncs, ja vam deixar de fer-ho perquè sempre guanyava. O sigui, clar, ja no tenia gràcia, no? Sí, exacte. Ja la gent era més solidària, clar, no? Clar. I un altre tema és el que hem escoltat fa una estona, no?, fent referència a aquesta guerra de les galàxies. Mm-hmm. Hi ha algun d'aquest fan de Star Wars, d'aquests friquis, o no? Fins al nivell de friqui jo crec que no. Tots som una mica fans, més o menys, no? Mm. Però això sí que va ser... una broma d'algú que ens va proposar un títol de disc, no? Si no recordo malament. No, això va ser un... Bueno, va ser un luxo i tu padre i donar-hi la volta, no?, una miqueta, però no va ser... O sigui, això en una festa dels integrants d'Ultra Playback poden sortir moltes cançons de manera improvisada, sí, no? Sí, pot sortir. Sí, sí, molts temes de cançons. I cada dia és una festa, amb la qual... Però això és veritat o després no és tan veritat, no? Perquè a vegades quan ens trobem amb aquests grups que realment transmeteu aquesta imatge, o sigui, és evident que tots pensem, ostres, un assaig d'Ultra Playback és la festa, no? Sí. Home, hi ha algú que digui, escolta, mira, aquí hem de posar unes dates, hem de posar un sistema de treball, hem de posar... Hi ha algú? Tenim dies de tot. Diguéssim que som sis i bastant diferents, i sempre hi ha dies de... I també està la persona dins del grup que posa una mica de seny, però després tots ens apuntem a la festa i els assajos d'Ultra Playback normalment són bastant, bastant una festa. Sí? Sí, amb serietat, estem treballant, nois, posem-nos a fer el que hem de fer, però és una festa i comença el tema i, bueno, ens podem pujar per les parets els sis. Si no fem això, o si aconseguim assajar, perquè de vegades hem vingut i hem menjat berberechos i hem begut cervesa i patates fregides i ja està, no? S'ha convertit en un vermut, però ja, perquè, bueno, també pensem que... També va bé per la banda, això, eh? Home, i tant, és important. I tant. Assajar massa no és bo. Vull dir... Tothom ho sap, esclar. L'espontaneïtat és important, sí, sí. Sí, sí. Expliqueu-me algun, o recomaneu-me algun grup d'aquests que abans que parlàvem del panorama indi o no indi, algun grup que realment vulgueu que se senti, que vosaltres estigueu escoltant i que doncs, creieu que sigui recomanable? Uf, ara ens has agafat, aviam, eh? Què m'agrada últimament? O escolteu tant el vostre disc que ja no teniu temps d'escoltar no, res sí, més. Clar, jo vaig escoltant coses, no? M'ha sorprès bastant... The Killers m'ha sorprès bastant últimament. Que també The Killers en l'últim disc han tirat bastant per una vena discotequera, sí. Així bastant... Que no sé si us sentiu identificats en aquest sentit. Bueno, sí, està molt bé. És que jo m'he quedat, bueno, al·lucinat, no? Perquè el tema de Human, per exemple, i és increïble. I després venim dels dos anteriors discos. Però, bueno, així espanyol... No sé. No? Som molt fans de Love Lesbian. Sí. Que estan a punt de treure disc. Sí, sí, sí. D'aquí poquet. Sí, sí. Home, és preocupant que no em sàpigues dir grups espanyols, i no? I ara, doncs, tenim un company també que ha tret disc ara, que és Ultraído, també. No sé si l'has sentit. No. Està molt bé, això és superindependent. Superindependent. Lo más independent. A vegades estar independent una cosa que ja llavors no és... Llavors ja és allò que es diu l'underground. No és ni underground. No, ni underground. És algo más bajo que under, no? O sigui que el coneixen els amics. No, el coneix gent, sí. El coneix gent. Bueno, ja em passareu llavors perquè ho pugui escoltar. Va, i tant. I, no sé, digues tu alguna cosa. Què portes al teu iPod? Què porto al meu iPod? Jo no us he fet aquesta pregunta perquè... Ja està com molt manida. Sí. Diguéssim que l'últim disc cronològicament, és a dir, que porto l'iPod, deu ser Arcade Fire o... Però a l'últim? A l'últim, Neon Bite. A l'últim, clar, fa molt de temps. Estic molt desfassat, però pensa que porto tant de temps escoltant el disc d'Ultra Playback. Ah, vale. Però us avorriu de vosaltres mateixos o mai? Ens donem un descans i tornem a començar. Jo no. Ell no. Sí. No puc, perquè sempre m'estic mirant coses i sons i històries i intentant donar-li una volta a tot. I retocant cançons o no? Un cop està tancada. Sempre retocant. Sí? Sí, sí. Clar, perquè és complexa. Tu el disc el graves i ja està. Té aquest nivell sempre, tota la vida. Sí. Però a l'hora del directe, i depenent de l'equip de la sala, tot varia. I més quan treballes amb màquines. Llavors, doncs, tu has de mirar. Si tens temps a la prova de so, vas equalitzant coses i quan detectes que una cosa està molt malament en moltes sales, és que l'has de canviar, no? Els bombos, les caixes... La guitarra no varia tant, no? Bueno, també tinc les meves batalles mentals. Sí? Sí, perquè a més m'haig d'adaptar molts cops a les situacions, estic amb més bandes i molts cops m'haig d'ajustar el que em demana aquella banda en aquell moment. I ara aconsegueixo una pedalera nova que em va molt bé per fer gires per tot Espanya ficat a dins d'un cotxe. Vale, això és estupendo. Però ara tornem un altre cop a la realitat Ultra Playback i necessito doblar el meu material i tornar a provar. I realment el món de la música, vull dir, un cop t'hi fiques no s'acaba mai. Yeah. Sempre estàs, ara canviaria aquest micròfon, un altre amplificador, canvi de la guitarra, en el teu cas la màquina, un sampler nou. Ell i jo som bastant... Som els més malalts del grup, amb aquest aspecte. O sigui, us hi deixeu també molts diners, no? Sí. Vull dir, som rics i famosos, clar, però... Com que sou rics no passa res. Sí. No ens feu pena, llavors. Bé, ens quedarem ara amb un altre tema que es diu One Hit Wonder, que bé, sempre preguntem, doncs, ja quan acomiadem l'entrevista, que ens expliqueu alguna alguna cosa d'aquest tema, què n'espereu, què hi ha al darrere, alguna anècdota, el que vulgueu. Bé, aquest tema és un dels dos temes que hi ha al disc en anglès. I jo no sabia el que era un One Hit Wonder fins fa 2 o 3 anys. I aquesta persona que t'he dit abans, l'Eduardo Infante, m'ho va explicar. Els One Hit Wonder són els hits típics dels 80 que treien els grups aquests que només treien una cançó. No? Jo no ho sabia, això, no? I em va agradar molt la idea, sobretot per construir un tema que fos tan bonic com perquè fos un One Hit Wonder. I llavors vaig cantar una melodia al mòbil, no sé què, papa, li vaig donar amb ell, va fer la guitarra i teníem la part de l'estribillo, que és bastant melòdica i bastant xula, i llavors el Capitán Minifalda va agafar i va posar una lletra, i el tema parla d'un grup que va al futur a buscar un One Hit Wonder i el torna al passat i, evidentment, doncs, triomfa. Ara, però, vosaltres ja no esteu a temps de ser un grup de One Hit Wonder. Bueno. Ja no hi sou a temps. No ho sé. Perquè en teniu uns quants, ja. Bueno, nosaltres diem que no fem cançons, que fem hits. Feu hits. Perquè fer una cançó. Si pot cançó, fer un hit. Ja... Però ara continueu pensant a agrupar les cançons, o sigui, l'agrupament, o penseu en cançons? Perquè diuen que en aquesta evolució de la música, doncs els músics ja no hauran de pensar en tota una coherència, el fil argumental i tot això que es pensava abans, no? O sí que ho feu? Bueno, diguem que quan composes per ultra playback, doncs tens que fer determinades coses i quan compares per una altra persona o quan fas un altre rotllo, doncs és diferent, no? Sí que en aquest disc hem intentat treure'ns tot el que era el Minifalda Scratch i obrir-nos més i el proper, doncs, Déu dirà, potser fem rock, però... O polca. Però, estaria bé, però, no? Bueno, són temporades, sí, jo crec. Sí que, aquest, sí que té un fil bastant, tu l'escoltes tot i jo crec que sí que és bastant rodó, no? Molt bé, doncs a tots aquells que ens escolteu, doncs l'únic que us cal és anar dissabte fins a la Sala Bicul de Barcelona per sentir aquests nous temes, por fin ricos i famosos, que ja ho són, ultra playback, i que esperem que tingueu, doncs, més concerts a Sala Bicul. Suposo que teniu les portes més cobertes, no? No sé, sí, si tornareu a ser residents, entre cometes. Bueno, estem mirant, sí, la veritat és que ens ho vam passar molt bé, va acabar amb la nostra salut, però ho vam passar molt bé i bueno, tenim molt bon rotllo amb la sala, sempre li agradem molt al Nando, que és el jefe, treballem allà de tècnics de so, perquè bueno, tant Miranda, jo i Roger som tècnics i ens tracten molt bé i tenim bon rotllo i bueno, potser sí. Doncs estarem a l'espera per repetir, no? Aquest dissabte en veiem una vegada i a veure si tornem a repetir. I tant. Gràcies. Wei, Miranda, moltes gràcies, ens quedem amb One Hit Wonder. You. Diuen que la tristesa és una gran font d'inspiració, però crec que la mala llet encara ho és més i crec que és allà d'on surten les cançons de Centella, nom sota el qual s'amaga el nou projecte de la barcelonina Paddy Fuster. L'exlíder del trio Civil Bane ha publicat el seu primer disc homònim en el que trobem temes com Puñetazo. Saps com sona un murmuri? Vine i escolta. Davant de situacions límit i extremes, hi ha dues línies clares d'actuació. La primera és la paràlisi, quedar-se quiet i llançar la tovallola, i l'encomanar-se al que sigui el que Déu vulgui. La segona opció implica moviment cap endavant, ganes de sortir-se'n i fer que és possible fer-ho. Això últim és el que han fet els Tindersticks després de 5 anys de greu crisi artística. Després de convertir-se a la dècada dels 90 en una de les bandes de referència de l'escena independent, Tindersticks van començar a caure progressivament en picat. El sextet britànic va tocar fons el 2003 amb la publicació de Waiting for the Moon. El pitjor moment va arribar quan els tres membres originals van presentar la seva carta de dimissió. Davant del que semblava inevitable, els altres tres músics van optar per donar una segona oportunitat a Tindersticks. En aquest format han gravat The Hungry Soul, un disc que estaran presentant el proper diumenge 8 de febrer a l'Auditori de Barcelona i amb el que us deixem obrint boca. Yesterday, Tomorrow. Fins la setmana que ve. Are those days, those days where did they go? They shuffled throughout our way. And now they're here. Are those days, those days they follow us home and peel through our window? Yesterday's tomorrow. back yesterday's tomorrow.